ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के पंचम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। स ऐक्षत इत्यादि मंत्र हैं। स ऐक्षत यदि वा इमं अभिमांसे, अगर मैं इसकी हिंसा करूंगा। प्रजापति ने सोचा जो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है उसको खाने के लिए दौड़ा, उसने भाण करके शब्द किया। उस शब्द करने के बाद वो प्रजापति ये सोचने लगा कि प्रथम सृष्टि है, इसी को मैं यदि खाऊंगा तो आगे सृष्टि रहेगी नहीं, मेरी अल्प अन्न होगा। इसलिए फिर क्या किया उसने, तो उसको छोड़ दिया। ये सतया वाचा तेन आत्मना इदम सर्वम अजय, वही जो वाणी बाक और पूर्वोत्तर पूर्व में कहा हुआ जो बाक बाच बार वेद, तीनों वेद और वही आत्मा माने मन, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया आगे इत्यादि। क्या क्या है तो बता रहे हैं कि यक्षिका से लेना है अभी। केवलानाम छंदसाम संसर्ग सर्ग संभवात तदारूढ़ानाम ऋग यजु सामात्मनाम मंत्राणाम सृष्टि अत्र विवक्षिता। तोत्रादि जो छंद सभी माने मंत्रों की सृष्टि की ऐसा आया, सारे ऋग यजु साम किया छंदों की सृष्टि की। तो छंद क्या है कहते, केवल छंद का प्रयोग नहीं होता, मंत्र सहित छंदों का प्रयोग होगा। जब भी प्रयोग करेगा तो मंत्र रहेगा, मंत्र का ही छंद बनता है। यही कह रहे टीका में, केवल आराम छंदसाम, केवल जो छंद होता है उसका उनका सर्ग असंभव। सर्ग माने सृष्टि संभव नहीं है केवल छंद, क्यों मंत्र सहित होगा छंद। सर्ग असंभवात, सर्ग माने सृष्टि असंभवात। तदारूढ़ानाम उस छंद में जो आरूढ़ है कौन, ऋग यजु सामात्मनाम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामरूप जो वेद हैं वो मंत्र छंद में जो आरूढ़ हैं स्थित हैं उनका मंत्राणाम सृष्टि अत्र विवक्षिता। यहां सृष्टि से ही विवक्षित है, माने छंदों की सृष्टि का अर्थ छंदों में आरूढ़ जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है उनकी सृष्टि की ऐसा अर्थ है। इतिहास स्तोत्र इत्यादि कहा, क्योंकि जो मंत्रों में आते हैं ना छंदांशी सप्त गायत्री आदि ने कहा था। छंद कौन है, सात प्रकार जो गायत्री आदि छंद है। टीका में बता दिया गायत्री आदि से लिया था, उष्णक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये छंद है सात मुख्य छंद ये है। तो ये छंद तो उसका अर्थ करते हैं गायत्री आदि ने स्तोत्र शस्त्रादि कर्मांग भूतान स्त्री विधान मंत्रान गायत्री आदि छंदो विशिष्टान इत्यादि कहा है। केवल छंद नहीं है वो, गायत्री आदि छंद विशिष्ट है वो। कैसे, स्तोत्र आदि का अर्थ करेंगे, स्तोत्र क्या है शस्त्र क्या है टीका में बता देंगे। स्तोत्र शस्त्रादि, स्तोत्र है शस्त्र है इत्यादि कर्म के जो अंगभूत है मंत्र। माने कर्म करते समय में कभी स्तोत्र का उच्चारण करना होता, कभी मंत्रों का उच्चारण होगा, शस्त्र का ये मंत्र है सब। स्तोत्र नाम के मंत्र है, शस्त्र नाम का मंत्र है। आगे टीका में देंगे स्तोत्र नाम का मंत्र कौन होता है, किसके द्वारा उच्चारित होना है और शस्त्र नाम का मंत्र किससे उच्चारित होना, टीका में देंगे। उस अंगभूतान त्रिविधान तीन प्रकार के, वो त्रिविधान मंत्रान जो तीन तीन प्रकार के मंत्र है, माने उद्गाता के द्वारा उच्चारित होने वाले, होता के द्वारा और प्रतिहर्ता के द्वारा उच्चारित होने वाले तीन प्रकार के मंत्र हैं, वही है स्तोत्र आदि। गायत्री आदि छंदो विशिष्टान कहा, गायत्री आदि छंद विशिष्ट और यज्ञास यज्ञों की भी सृष्टि की और तत्साध्य प्रधान, यज्ञ से साध्य प्रजा, यज्ञ करेगा तो प्रजा की उत्पत्ति होगी। तत्साध्य प्रधान यज्ञ के जो साध्य है प्रजा, प्रजान तत्कर्तृ और प्रजा करता वाले जो कौन उनके करने वाले यज्ञ करने वाले का और पशुश्च पशुओं का, दो प्रकार के पशु है ग्राम्यान आरण्यान कर्म साधन भूतान का, कर्म के साधन होते हैं सब ये, सबके सृष्टि की अस्त्री जाता पद है मंत्र में, सबकी सृष्टि की आया। तो यह कहते हैं स्तोत्रादि कहा, स्तोत्रादि क्या है, ये स्तोत्र शस्त्रादि, स्तोत्र माने उद्गात्रादीना गीयमानम ऋग जातम स्त्रोत्र, ऋग्वेद के मंत्र विशेष को स्तोत्र कहा जाता है, जो उद्गाता आदि के द्वारा उच्चारित होता है जो मंत्र ऋग्वेद के, उसको उस स्थिति में उन मंत्रों ऋग्वेद के मंत्रों को स्तोत्र कहते हैं। तो कह रहे हैं उद्गात्रादीना, आदि से क्या लेना, तो पांच में कहा है उद्गात आदिना प्रतिप्रस्ताव प्रतिप्रस्तात्रादय ग्राह्य प्रतिप्रस्तात्री प्रतिहर्त्री प्रतिहर्ता प्रतिप्रस्ताता ये लेना आदि से, इनके द्वारा जो उच्चारित होने वाले ऋग्वेदिक मंत्र होंगे उनको कहते हैं स्तोत्र। हाई ऋग्वेदिक मंत्र है जो उद्गाता प्रतिहर्ता प्रतिप्रस्ताता इनके द्वारा उच्चारित होंगे जो मंत्र उनको कहते हैं स्तोत्र। ये कहा और ये कहा उद्गात्र आदि ना गेयमानम ऋग जातम, उद्गाता आदि के द्वारा जो गाए जाने वाले ऋग्वेद के ऋग वर्ग है ऋग मंत्र है स्तोत्रम, उसको स्तोत्र कहते हैं। वेद के स्तोत्र ये स्तोत्र है। और दूसरा तदेव होत्रादि ना सस्यमानम, जब ये उच्चारण करेंगे उद्गाता आदि के द्वारा उच्चारित होगा, हाँ माने ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करेगा उस स्थिति पर होता आदि के द्वारा प्रशंसा करेंगे, आपने ठीक कहा करके प्रशंसा होगी उस स्थिति में स्तोत्र क्या शस्त्र नाम पड़ जाएगा उसी का। उद्गाता के द्वारा उच्चारित होने पर माने ऋग्वेद के उच्चारण करने वाला होता है होता, किंतु उद्गाता ने जिन मंत्रों का उच्चारण किया तो वो सामवेदी है, किंतु ऋग्वेद के मंत्र जब उच्चारण करते थे वो उस स्थिति में उसका नाम पड़ता है, उन मंत्रों का नाम स्तोत्र पड़ता है। और जब वो स्तोत्र का उच्चारित सुनने के बाद में जो होता होगा ऋग्वेदी होगा उसके द्वारा प्रशंसा की जाती है उसको कहते हैं शस्त्र। क्यों बता रहे हैं तदेव वही मंत्र है ऋग्वेद आदि होत्र आदि ना सस्यमानम, होता आदि के द्वारा जो प्रशंसा संशुत धातु है सस्यमान तो प्रशंसा प्रशंसनीय हो जाता है तो शस्त्र कहते हैं। यहां स्तोत्र और शस्त्र का ऐसा व्याख्या है वेद मंत्रों में। ये कहा छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं होत्रादीना ऐसा दिया होत्रादीना इत्यादि आदिना ब्रह्मादो ग्राह्य, माने होता हो ब्रह्मा हो अध्वर्य उसको द्वारा प्रशंसा कर दी जाए उस स्थिति में कहेंगे उसको शस्त्र कहेंगे। होता ब्रह्मा अध्वर्य उच्चारण करने वाला है उद्गाता बना हुआ है किंतु ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण कर रहा है उस काल में ऋग्वेद का मंत्र जो उच्चारण करता है उद्गाता यद्यपि सामवेदी है वो उद्गाता किंतु उस स्थिति में उस मंत्र को स्तोत्र कहा जाता है। और उसी मंत्र को जब अन्य के द्वारा प्रशंसा कर दी जाती है हाई ऋग्वेद का मंत्र सामवेदी ने उच्चारण किया तो अन्य कौन होंगे ये होता अध्वर्यु इनके द्वारा जो प्रशंसा की जाती है उस शस्त्र कहते उस मंत्र को, उसी मंत्र का नाम स्तोत्र है उसी मंत्र का नाम शस्त्र है इस इत्यादि है। क्योंकि स्तुतम अनुशंसति इति श्रुति, ऐसी श्रुति है जो स्तुति की है उसी की प्रशंसा पीछे प्रशंसा की जाती है प्रशंसा करता है। स्तुतम अनुशंसति जो स्तुत हो गया स्तुति हो गई जिसकी उद्गाता के द्वारा स्तुति की ऋग्वेद के मंत्र की और अनुशंसति बाद में उसका प्रशंसा करने वाला होता आदि है ये हो जाता है। जो एक श्रुति ऐसी स्तुति है स्तुतम अनुशंसति जो स्तुति की गई थी उसी के प्रशंसा करता है ये अर्थ आता है। और यन्न गीयते न च शस्यते, जो उद्गाता के द्वारा उच्चारण भी नहीं है ऋग्वेद का मंत्र गान भी नहीं हुआ नहीं किया जाता और प्रशंसा भी नहीं होती होता आदि के द्वारा ऐसा जो मंत्र होंगे अध्वर्य प्रवृत्ति से प्रयुज्यते अध्वर्य आदि के द्वारा प्रवृत्ति होगा अध्वर्य ब्रह्मा इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है जिन मंत्रों का तदपि अत्र ग्राह्यम, यहां स्तोत्र शस्त्र आदि में आदि शब्द से उसको भी लेना। जो मंत्र उद्गाता के द्वारा गान भी नहीं है और होता आदि के द्वारा प्रशंसा भी नहीं है ऐसे मंत्र कौन है अध्वर्य आदि के द्वारा प्रयुक्त होने वाले जो मंत्र हैं माने यजुर्वेद के मंत्र उसको भी यहां लेना। ये कहा ये कह रहे यन्न गीयते जो मंत्र का गान नहीं होता उद्गाता के द्वारा और न तो सस्यते होता आदि के द्वारा प्रशंसा भी नहीं है जिसकी ऐसे जो मंत्र होंगे कौन होंगे वो यजुर्वेद के मंत्र होंगे अध्वर्य प्रवृत्ति प्रयुज्यते अध्वर्य आदि के द्वारा आदि से ब्रह्मा अध्वर्य ब्रह्म है क्योंकि चार होते हैं वहां उद्गाता होता और अध्वर्य और तीनों को चतुर्वेदी होगा ब्रह्मा चारों वेदों को जानता है उनकी त्रुटि को देखता है बाकी मौन रहता है यज्ञ में समय में बाकी मौन रह गए चारों वेदों का ज्ञाता होगा वो क्यों तीन वेद पढ़ने वाले तीन है वहां होता है अध्वर्य है और उद्गाता है एक एक वेद पढ़ेंगे वो अध्वर्य इसका यजुर्वेद का काम करने वाला है और होता जो होता है ऋग्वेदी है और उद्गाता सामवेदी है तो तीनों वेदों को जानता हो चारों वेदों को जानने वाला जो होगा वो ब्रह्मा होता है बाकी समय मौन रहेगा जब उनसे गलती हो जाती है तो वहां पर वो मंत्र का उच्चारण सही करता हो ब्रह्मा इसलिए हम ये कह रहे अध्वर्य प्रवृत्ति विश्व कहा प्रवृत्ति माने आदि तो सात नंबर में कहते हैं उसका अध्वर्य प्रवृत्ति थी प्रतिहर्तादय प्रवृत्ति ग्राह्य अध्यर्वी आदि से कहना प्रतिहर्त आदि को भी लेना वहां उनके द्वारा जो उच्चारित होगा जो उद्गाता के द्वारा गान भी नहीं गया होता के द्वारा प्रशंसा भी नहीं गया ऐसे मंत्र हैं प्रतिहत्रा अथवा अध्वर्यु के द्वारा जो उच्चारित होगा जो मंत्र उसको उसको भी लेना कहा। यहां द्वई दिया है तोत्र शस्त्र आदि बोल दिया आदि से माने यजुर्वेद को भी लेना ये कहा। अतएव त्रिविधान इदुक्तम इसलिए त्रिविधान कहा आगे स्तोत्र शस्त्र आदि कर्मांग भूतान त्रिविधान ऐसे बोल तीन प्रकार के मंत्रों का बोला हुआ है और मंत्र दो ही दिया है यहां स्तोत्र और शस्त्र किंतु त्रिविधान शब्द से यजुर्वेद को भी लेना त्रिविधान मंत्रान इत्यादि कहा। ठीक है हमें कहते हैं आगे आगे और भी सृष्टि की कहा है क्या है यज्ञाश्च साध्य तत्कर्ति पशुश्च पशु आया आगे पशु शब्द से क्या लेना है कहते हैं अजादयो ग्राम्य पशव हो अजादि जो बकरी आदि होते हैं ग्राम्य पशु हैं ये अजा माने बकरी आदि से लेना भेड़ आदि जो होंगे गौ आदि ये ग्राम्य पशु हैं और गवादयस्तु अरण्य जो गो सदृश हो गवया करके बोलते हैं गवया आदि गाय जैसे एक जानवर होता है आदि से सिंह व्याघ्र आदि जो होंगे अरण्य पशु में आएंगे गवादयस्तु अरण्य आदि भेद है ये दोनों ग्राम्य पशु और अरण्य पशु में इतना भेद होता है अजा आदि जो भेड़ बकरी आदि हैं वो ग्राम्य पशु हैं और गवया आदि जो होते हैं अरण्य पशु हैं ये सब सृष्टि की सबकी सृष्टि की उस प्रजापति हिरण्यगर्भ ने कहा। अतएव अच्छा कर्म साधन भूतान असृजत कर्म के साधन है सब ये ज्ञादि कर्मों के साधन है सबकी सृष्टि की उसने कर्म साधन भूतान असृजत इति संबंध असृजत क्रिया में लगा देना कर्म के साधन भूत जो थे सबके सबकी सृष्टि की अर्थ करना ये बताएगा। आगे शंका होती है महाराज पहले चतुर्थ मंत्र में आया है स मनसा वाचम अभिसंभवत ऐसा आया है माने मन के द्वारा वेद के साथ में संबंध करके सृष्टि की पहले मंत्र में आया ये चतुर्थ मंत्र में है और पंचम मंत्र फिर यहां बोलना चाह रहे हैं फिर सृष्टि बोलना चाहते हैं तो या यज्ञ आदि की सृष्टि कहा तो वही मन से वेद के साथ संबंध है तो ये पुनरुक्ति देख रही है शंका करते हैं स मनसा वाचम मिथुनम समभवत ये चतुर्थ मंत्र में है स माने प्रजापति अपने मन के द्वारा वेदत्रयी के साथ में संबंधी हो गया ये तृतीय मंत्र में है ये मंत्र है स मनसा वाचम मिथुनम समभवत चतुर्थ मंत्र में है चतुर्थ मंत्र में है तो ऐसा कहा पहले इति उक्तत्वात् प्रागेव स्त्रैया सिद्ध तीनों वेद तो पहले सिद्ध हो गए चतुर्थ मंत्र में ही फिर न तस्या सृष्टि श्रेष्ठा फिर यहां पंचम मंत्र में भी यहां जो तीनों वेदों की जो चर्चा कर रहे हैं क्या ऋचो यजुंशी सामांगनी छंदांशी सबकी सृष्टि करना ये ठीक नहीं चतुर्थ मंत्र में जिसकी वेद की सृष्टि बता दी है सबकी साथ हो गया है पंचम मंत्र में उसी को बोलना या युक्त है पूर्वादि बोल रहा है स मनसा वाचम मिथुन समभवत चतुर्थ मंत्र में है उस प्रजापति अपने मन के द्वारा वेदत्रय के साथ संबंध किया उसने ये पहले चतुर्थ मंत्र में आई थी उक्तत्वात् पहले कहा है इसलिए प्रागेव त्रैया सिद्धत्व तीनों वेद तो पहले सिद्ध हो चुके थे चतुर्थ मंत्र में सिद्ध हो चुके हैं सृष्टि के न तस्या माने उसी को फिर यहां वेदत्रयी को सृष्टि श्रेष्ठ यहां सृष्टि करना असंगत है इति संगत है ऐसा शंका करता है पूर्वादि यही है ननु से शंका है ननु त्रैया मिथुनी भूतया असृजत उक्तम पूर्व मंत्र में कहा था यह त्रैया मिथुन भूतया इति उक्तम ऐसा कहा ये चतुर्थ मंत्र में है ये और उक्तम ऋगादि वही ऋग्वेद आदि को यहां यह कथम असृत फिर दोबारा सृष्टि कैसी की उसने इस मंत्र में वही ऋचो यजुंशी सामावनी वही आया पूर्व मंत्र की सृष्टि को दूसरे मंत्र में सृष्टि क्यों बताया ये प्रश्न आया तो भाष्यकार कहेंगे नहीं सुधो शब्द से कहेंगे टीका में देखना व्यक्ता व्यक्त विभाग ने परिहरती सिद्धांत कहते देखो उस अवस्था में अव्यक्त वेद थे अभी व्यक्त वेद हैं मंत्रों में प्रयुक्त हो रहे यज्ञों में प्रयोग कर रहे हैं उच्चारित वेद हैं यहां और वहां पर जो थे अव्यक्त वेद की चर्चा थी पूर्व मंत्र में अव्यक्त शब्द थे वहां अभिव्यक्त शब्द है यहां वेद का अर्थ ये कहते हैं व्यक्ता व्यक्त विभाग ने परिहरती सिद्धांति उसका समाधान देते हैं व्यक्त और अव्यक्त रूप से पूर्व मंत्र में जो वेदों की चर्चा हुई थी अव्यक्त थे वो अव्यक्त की चर्चा थी अभी व्यक्त की है न कहा भाष्य में नैष दोष मनस तो अव्यक्तो अयम मिथुन भाव त्रैया, मनस त्रैया मिथुन भाव अयम अव्यक्त। मन के मन का जो तीनों वेदों के साथ संबंध बताया पूर्व मंत्र में चतुर्थ मंत्र में, वो अव्यक्त है। वो ऐसा अनुभव कर रहा, मनस त्रैया मिथुनी भाव तीनों के साथ, त्रैया तृतीयांत है, मन का तीनों के तीनों वेदों के साथ में जो मिथुन भाव कहा वह अव्यक्त है, अयम अव्यक्त, वह अव्यक्त था। और बाह्यस्तु अभी जो उच्चारित हो रहे हैं तीनों वेद यज्ञों में प्रयुक्त हो रहे हैं मंत्रों का, बाह्यस्तु जो बाह्य वेद है अव्यक्त नहीं, बाह्य पष्ट है, अभी उच्चारित में आए हैं। बाह्यस्तु ऋगादि नाम विद्यमान कर्मसु है, ऋगादि उत्पन्न नहीं हुआ है अभी, पहले से विद्यमान है, क्यों सत्कार्यवाद है, पहले विद्यमान है, अव्यक्त अवस्था में थे अब अव्यक्त अवस्था में आए, ये कहना है। बाह्यस्तु ऋगादि नाम जो बाह्य ऋगादि पंचम मंत्र में जो ऋगादि की सृष्टि बताई गई है इनको, विद्यमान अविद्यमान की सृष्टि नहीं की, विद्यमान ही थे पहले भी, अव्यक्त अवस्था में थे अभी व्यक्त कर दिया, ये बोलते हैं। विद्यमान कर्मसु विनियोग भाव है ना, कर्मों में उपयुक्त भाव से व्यक्ति भाव या स्पष्टीकरण किया है, थूली व्यक्त किया, इति सर्ग इति ऐसा व्यक्ति भाव सर्ग है, माने अभी अव्यक्त का व्यक्त किया हुआ है, ये समझदार ही कहा, सर्ग माने सृष्टि। ठीक है, हमें कहते हैं इति मिथुनी भाव सर्गयोर उपपत्ति इति शेष। इति इति के आगे लगाना, सर्ग इति है ना, इति भाष्य के अंत में जो इति है, इति के आगे ये शब्द शेष लगाना, इति मिथुन भाव सर्गयोर उपपत्ति। पूर्व मंत्र में मिथुनी भाव कहा था और इस मंत्र में सृष्टि बताई वेदों की, मतलब चतुर्थ मंत्र में मनसा मिथुनम समभवत ऐसा आया, मान मिथुनी भाव कहा था पूर्व मंत्र में, मंत्र मान उसके साथ मन का संबंध किया कहा था, और यहां पर सृष्टि बताई जा रही इस मंत्र में, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, ये कहा। ये टीका में बता दिया, इति शब्द जो भाष्य में आया है उसके आगे मिथुनी भाव सर्गयोर उपपत्ति ही, मिथुनी भाव पूर्व मंत्र में और इसमें सृष्टि, सर्ग मान सृष्टि की उपपत्ति सिद्ध है, क्यों व्यक्त अव्यक्त भाव से दोनों कहा, पूर्व मंत्र में अव्यक्त भाव में कहा, इस मंत्र में स्पष्ट व्यक्त भाव में कहा वेदों को। आगे कहते हैं अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति द्वयम् उक्तम्, दोनों सृष्टि पूरी हो गई, अब अत्ता भी बन गया अन्न भी बन गया, दोनों अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति द्वयम् उक्तम्। एक अत्ता के सर्ग भक्षक का भी हो गया, भक्ष्य का भी हो गया, कहते हैं अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य द्वयम् उक्तम्, दोनों कह दिया कहा, यह आगे कहा संबंध करेगा बोलना चाहते हैं। आठ और नौ की टिप्पणी में बोलना चाहते हैं, तेजो रसो निरवर्तत अग्नि इत्यत्र अत्रि सर्ग उक्तः, द्वितीय मंत्र में आया था इसी द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में, तेजो रसो निरवर्त अग्नि, तेज रूप जो सार है अग्नि की सृष्टि की, ऐसा आया था इति अत्रि सर्ग उक्तः। इस प्रकार यहां उस मंत्र में द्वितीय मंत्र में अत्ता के सर्ग बता दिया, अत्ता की सृष्टि बताई, जो अग्नि सर्वभक्षक होता है अत्ता की सृष्टि बताई, और शोकामयता द्वितीय में आत्मा जायता, ये चतुर्थ मंत्र की बात थी, वह अत्ता के सर्ग तो द्वितीय मंत्र में कहा और चतुर्थ मंत्र में अन्न सृष्टि बताई, शोकामयता द्वितीय में आत्मा जायता मेरी दूसरा शरीर हो जाए, यहां से चतुर्थ मंत्र है ये द्वितीय ब्राह्मण के, इसमें इत्यत्र विराज सृष्टि स्पष्टीकृत, विराट की सृष्टि की स्पष्टीकरण किया, वह अन्न है वो, अन्नम च विराट इति श्रुति, क्यों विराट को अन्न शब्द से श्रुति बोलते हैं, अन्नम च विराट ऐसा श्रुति बोलती है, यहां नहीं है वो, आगे कहीं बोलेगी श्रुति, अन्नम च विराट, विराट को अन्न रूप से कहा श्रुति ने, अन्नम च विराट श्रुति है, इसलिए माने द्वितीय मंत्र में अत्ता की सृष्टि बताई, तेजो रसो निर्वर्तत अग्नि ही ऐसा आया है, अत्ता है वो, और चतुर्थ मंत्र में ये विराट की सृष्टि बताई हुई है, यही बता रहे टिप्पणीकार। और द्वितीय शो काम आयत द्वितीय में आत्मा जायता, यहां पर चतुर्थ मंत्र में विराज सृष्टि स्पष्टीकृता, अन्नम जो विराट स्थिति कहा, और विवाद कनियो अन्नम करिष्य, वो विराट की सृष्टि के बाद में उसको खाने की दौड़ा तो उसने भाण करके उच्चारण किया, करने पर वह इसको खाऊंगा तो अन्न कम बन जाएगा, आगे सृष्टि नहीं हो पाएगी, ऐसा भी कहा, अन्न शब्द से विराट आया हुआ है, कनियो अन्नम करिष्य इति च, ये भी कहा है चतुर्थ मंत्र में है, अतः तत्सृष्टिया अन्न सर्ग होता, इसलिए उस विराट की सृष्टि से अन्न की सृष्टि कही गई, सर्ग माने सृष्टि होता, इति अभिप्रेत्य इसको मान करके कहा अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति, टीका में कहा था अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति द्वयम् उत्तम, दोनों बता दिए। अत्ता के सर्ग हो गया तेजो रसो निर्मत अग्नि द्वितीय मंत्र में कहा, और अन्न के कहा बताया चतुर्थ मंत्र में बता दिया विराट की सृष्टि, तो दोनों अत्ता और अन्न की सृष्टि हो गई है। द्वयम् उक्तम नौ नंबर टिप्पणी में कहते हैं उत्तर उत्तर संबंधी यत वाक्य, ये वाक्य अभी आगे के साथ संबंध रखना है, आगे के साथ संबंध हो गया इस वाक्य का, कौन द्वयम् उक्तम अति सर्ग और अन्न सर्ग दोनों कहा इस वाक्य का, आगे के साथ अन्न होगा बोल रहे हैं टिप्पणी का। कैसे कहते इदानीम उपास्य प्रजापतिर गुणांतरम दृतिशति, जो उपास्य प्रजापति है हिरण्यगर्भ है विराट, उसको यहां अन्य गुण की निर्देश करते उपदेश करते हैं। एक गुण का विधान पहले होगा प्रतिष्ठा रूपी गुण, प्रतिष्ठा रूपी गुण की पहली चर्चा हो चुकी है, अब दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं उपास्य है तो उसमें गुण का आधान करेंगे तब इस प्रशंसा होगी तब उपासना होगी, तो एक गुण तो प्रतिष्ठा रूपी गुण का आधान किया हुआ है, यत्र को जब ये तदेव प्रतिष्ठति ऐसा आया है, ये प्रतिष्ठा गुण की तो निरूपण कर दिया है। आगे अन्य गुण दस दस नंबर के गुण कहते हैं गुणांतर में, पूर्वोक्त अपसु प्रतिष्ठितत्व अपेक्षया, ये जो विराट है ना जल में प्रतिष्ठित है पृथ्वी के माध्यम से, पहले बताया था, कहां बताया था तृतीय मंत्र में कहा था, ये द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय मंत्र में कहा था ये अपसु प्रतिष्ठिता, तो प्रतिष्ठितत्व गुण विशिष्ट विराट की उपासना पहले बताई थी, अब उसके अपेक्षा गुणांतर बताएंगे, अन्य गुण बताएंगे यहां। ये कहना चाहिए सर्वात्मा होगा, सर्वात्मभाव होकर सबका आत्मा बनेगा, अतृत्व गुण का विधान करेंगे यहां, गुणांतर बन अन्य गुण के उपदेश करते स प्रजापति इत्यादि भाषा में कहा स प्रजापति एवं अन्न बुद्धिम बुद्ध्वा अन्न वृद्धिम बुद्ध्वा, इस प्रकार अन्न माने विराट है उसकी वृद्धि, अन्न की वृद्धि को जान करके इसको खाऊंगा तो कम बनेगा इसको छोड़ूंगा तो बहुत अन्न हो जाएगा, ऐसा स प्रजापतिर एवं माने इस प्रकार अन्न वृद्धिम बुद्ध्वा, अन्न की वृद्धि को जान करके माने उस विराट के रहने पर सृष्टि फैलेगी बहुत अन्न हो जाएगा, ये सोचकर यदेव क्रियाम क्रिया साधनम फलम बा किंचित अर्थ, जो कुछ भी उसने सृष्टि की उस प्रजापति ने मृत्यु ने क्या सृष्टि की क्रिया, और क्रिया के साधन और फल माने कर्म, कर्म के साधन और कर्म के फल, तीन चीज की सृष्टि की, तीनों होते हैं कर्म क्रिया होती है उसके करने के साधन और आगे फल, तीन यदि यदेव जो कुछ भी किया उसने क्या क्रियाम क्रिया साधनम फलम्बा किंचित आश्रित, जो कुछ भी सृष्टि की क्रिया की हो चाहे क्रिया के साधन हो चाहे क्रिया के फल हो, माने कर्म कर्म के साधन माने कोई कर्म ऐसे कर्म कर्म कर्म नहीं होगा, दूध घृत आदि जितने भी सामग्री चाहेंगे गौ आदि जो सामग्री चाहेंगे कर्म करने के लिए, अच्छा तो कर्म के साधन और कर्म के फल स्वर्ग आदि जो भी होगा जिस ये तीनों चीजों की जो सृष्टि की सब कुछ सृष्टि की उसने कहते हैं स प्रजापति एवं अन्न वृद्धि बुद्ध्वा, अन्न की वृद्धि को जान करके और यदि क्रियाम क्रिया साधनम फलम बा किंचित यदि अस्थिरजता है ना स यदि अस्थिरज मंत्र में है उसी का अर्थ करने जा रहे हैं, मंत्र में स प्रजापति यदि अस्थिरजता तत्त अत्तुम अधिरियता, उनको खाने के लिए निश्चय किया ऐसा मंत्र है यहां उसी का अर्थ करने जा रहे हैं। तो ये कहा स प्रजापतिर एवं अन्न वृद्धि बुद्ध्वा, अन्न की वृद्धि को जान करके समझकर यदि क्रियाम यदि अर्थ क्रिया यदि एव कहा दो बार यदि कहा जो जो भी सृष्टि की उसको खाने के लिए निश्चय किया कहते हैं, जो जो से क्या लेना है क्रिया क्रिया के साधन और फल यही है जो जो किंचित अस्त्र तत्त अतुम भक्ष्य तुम अधृतः, उसको खाने के लिए तैयार हो गया निश्चय कर लिया मैंने धृतवान माना मन को बना लिया निश्चय कर लिया अब इसको खाऊंगा, जो कुछ भी बनाया उसको खाने की निश्चय किया माना सर्वम कृष्णम भाई अस्मात है सब कृष्ण माने संपूर्ण संपूर्ण को खाता है ये कौन हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है इसलिए उसका नाम पड़ जाता है अत्ता अत्ता नाम पड़ेगा अन्न सृष्टि हो गया अत्ता सृष्टि बता दी ये कहा कृष्ण सर्वम कृष्णम कृष्णम माने सब कुछ सर्वम माने यहां सर्वम शब्द है मंत्र में उसका अर्थ कर दिया कृष्णम भाई सर्वकृष्ण पर्यायवाचक संपूर्ण भाई जितने भी हैं अत्ति इति आया है यस्माद अत्ति जी जो कुछ भी है सब कुछ को खाता है। वो मंत्र में इति शब्द है अति इति इति उसका अर्थ है यस्मात कर दिया। यहां टिप्पणीकार ये बोल रहे हैं वहां अति आगे इति इति का अर्थ है यस्मात का यस्माद ये बोल रहे हैं। तीन नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं यस्माद इति मूलस्थ इति शब्द अर्थ हो मूल में जो इति शब्द है अति इति अति इति सर्वम बा अति इति जो सवर्णद्र को रखा है जो मूल में इति शब्द है वही यहां यस्मात शब्द से कहा गया है भाष्य में यस्मात शब्द से उसको लिया ये बोल रहे हैं। मूलस्थ इति शब्दार्थ हो अयम व्याख्या इसकी व्याख्या है इति शब्द अति इत्यत्र धृतवान इति अवगमनीयम अति इसमें धृतवान को लगा देना निश्चय किया ऐसा खाने के खाता है ऐसा निश्चय किया ये अर्थ आएगा ये बता दिया। तो भाष्य में कहते यस्मात अति सर्व सबको जब खाता है वो इति तत् माने तस्मात तत् है आगे तत् माने तस्मात तद अदितेर अदितित्वम ये बोलना चाह रहे हैं तद अदितेर अदितित्वम मंत्र है उसका अर्थ कर रहे हैं जिससे सब कुछ खाता है वो इसलिए वही अदिति में अदितित्व है वो उस भक्षक में भक्षत्व यही है ये बोलना चाहिए तद माने तस्मात तत्का अर्थ तस्मात जिससे कि इति शब्द का अर्थ यस्माद हो गया सबको खाता है जिसे इसलिए तस्मात माने इसलिए तद तस्माद अदितेर अदितित्व नाम लो जो अदिति में जो अदितित्व नाम है अदिति नाम लो मृत्यु जो अदिति नाम मृत्यु का है सबको खाता है इसलिए अदिति कहा जाता है उसको मृत्यु को मारक को अदितित्व प्रसिद्धम इसलिए अदितित्व सबको खाता है इसलिए अदितित्व सिद्ध हो जाता है ये कहा। चार की टिप्पणी में कहते हैं अदितित्व मृत्यु और अदितित्व ननो प्रजापते सृष्टित्व न अतृत्व प्रजापति जो है ना वो तो सृष्टा ही है अत्ता नहीं है शंका है ये ननु प्रजापते सृष्टित्व में वह सृष्टित्व ही आएगा वो सृष्टा है उसमें आएगा सृष्टित्व आएगा प्रजापति में न अतृत्व अत्ता नहीं है खाली सृष्टि करेगा खाता नहीं हो अतृत्व नहीं आता। अन्यथा यदि ऐसा हो खाने लग जाए वो तो अन्न वृद्धि कैसे बनेगा उसका इसे अन्न वृद्धि करने की इच्छा है उसकी इसलिए कनियो अन्नम से याद करके बोला हुआ है इतना इसको खाऊंगा तो अन्न कम होगा तो अन्न वृद्धि कैसे होगी खाएगा तो अन्यथा यदि यदि अतृत्व आ जाए उसमें सृष्टित्व की अपेक्षा अतृत्व भी आ जाए तो अन्न की वृद्धि नहीं हो पाएगी यही अन्यथा अन्न वृद्धि असिद्धि अन्न की वृद्धि की असिद्धि होने से कहा तत्कुतो अस्य अदितित्व फिर उसमें अदितित्व कैसे प्रजापति में अदितित्व कैसे आएगा सबका भक्षक कैसे बनेगा यदि खाएगा तो फिर अन्न की वृद्धि नहीं हो पाएगी ये शंका आई। उत्तर देते हैं समाद अधूर भातिकाचार्य इस शंका का समाधान भारतिकाचार्य ने दिया है सुरेश्वराचार्य जी ने दिया है क्या कहा तो कहते हैं तथा ही उसी भारती को दिखाते हैं सृष्टत्रो कार्यवक्षाभ्याम अन्योन्या व्यतिरेकत सृष्टित्वात् सृजत्येव खाद्यतेन्नम सदा जतः ऐसा कहा है। सृष्टा और अत्ता दो है यहां सृष्टि अत्रि उसके सृष्टि का दो वचन है सृष्टत्रो सृष्टा और अत्ता दो है यहां का इन दोनों का भक्ष्य कार्य भक्ष्य सृष्टा का कार्य होता है कार्य के साथ संबंध होता है और अत्ता का भक्ष्य के साथ संबंध होता है कार्य भक्ष्याभ्याम सृष्टत्र सृष्टा का संबंध किसके साथ कार्य के साथ और अत्ता का संबंध के साथ भक्ष्य के साथ यही कहते हैं सृष्टत्रो कार्य भक्ष्याभ्याम व्याम अन्योन्य अव्यतिरेकता एक दूसरे में व्यतिरेक नहीं होगा सृष्टा का कार्य ही होगा और अत्ता का भक्ष्य ही होगा व्यतिरेक नहीं हो अभाव नहीं हो सकता संबंध दोनों का यही सा है व्यतिरेकता एक कहा सृष्टित्वात् सृजत्येव सृष्टा होने से सृष्टि करेगा वो प्रजापति सृष्टित्वात् स माने प्रजापति सृजति एव सृष्टि ही करेगा उस काल में सृष्टा होने से और खाद्यते अन्नम सदा आद्यतः और सदा अन्नम आद्यतः खाने वाला भी है खाने वाला होने के कारण क्या हो जाता है भक्षक होने से अन्न भी हो उसी का सृष्टि है ये कहते हैं इसका अर्थ करते हैं टीका में इति अस्य अर्थ इस आरती का अर्थ कर रहे हैं सृष्टा कार्यम तच्च तम अपेक्षते सृष्टा और कार्य में देखो तत् माने जो कार्य है ना सृष्टा की अपेक्षा करता है यदि सृष्टा न हो तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा सृष्टा कार्यम सृष्टा का कार्य के साथ अन्न करना तच्च माने कार्यम च तम अपेक्षते सृष्टारम अपेक्षते सृष्टा की अपेक्षा रखता है कार्य अत्ता माने भक्षम, अक्ता का भक्ष्य के साथ संबंध है, इसलिए तच्च माने भक्षम च तम अपेक्षते माने अत्तारम अपेक्षते, भक्ष्य किसकी अपेक्षा रखता है, अत्ता की, ये स्थिति अत्तारम अपेक्षते होगा। अतः सृष्टा कार्यम सृजति एवं, इसलिए क्या हुआ, सृष्टा कार्य सृष्टि करता ही है, ये अर्थ आ जाएगा सृष्टित्वात्, क्यों सृष्टा है वो, और अन्यथा तद असिद्धि, यदि सृष्टा नहीं तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, सृष्टा कार्य की सिद्धि करेगा यदि सृष्टि करेगा, यदि नहीं करेगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, और अत्रा च अन्नम सदैव आद्यते, अत्रि शब्द का तृतीय अत्रा, अत्ता अत्तारो अत्तारा अत्तारम अत्तारो अत्रेन अत्रा तृतीय है, अत्रा जैसे पितृ का पित्रा उसके बाद अत्रि का अत्रा जो अत्ता है उसके द्वारा अन्नम सदैव आद्यते, उस हमेशा अन्न खाया जाता है अत्ता के द्वारा, आद्यते खाया जाता है, तस्य आद्यत्व स्थिति, क्यों आद्य हो जाता है वो, कौन अत्ता, हमेशा ये हो जाता है खाद्य बन जाता है अत्ता का, यही है, इसलिए दोनों सृष्टि हो जाती है कह रहे हैं। स प्रजापति इत्यादि करके भाष्य में कहा था इसी बात को। अच्छा, तथा च मंत्र वर्ण भाष्य में कहा, देखो सब सबका अदिति है ये, सबको खाने वाला है ये, ऐसा माने इसमें यजुर्वेद संहिता में ऐसा मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ को सबका अत्ता माना है, क्या माना है, अदितिर्देवर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्र इत्यादि मंत्र आता है वहां, यजुर्वेद संहिता में ऐसा मंत्र है, अदितिर्देव दिवलोक को भी खाने वाला है वो, दिवलोक भी अदिति है, अदिति दिवलोक रूप भी है, अदिति जो है दिवलोक रूप भी है, अदिति माने जो हिरण्यगर्भ उसी को अदिति कहा है, वह दिवलोक स्वरूप भी है, दिवलोक को भी खाने वाला, अदिति अंतरिक्षम और अंतरिक्ष का भी अदिति है वो, खाने वाला है, और अदिति अंतरिक्षम अदितिर माता, माता को भी खाने वाला, हाँ पिता को भी खाने वाला, सबको खाने वाला है, सबका अत्ता है वो, ऐसा करके मंत्र वर्ण है वाले यजुर्वेद संहिता में ऐसा मंत्र आता है, सबका अत्ता बनता है वो, यही कहा। कहते सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूतस्य अत्ता सर्वात्मना एव भवति अन्यथा विरोधात्, सबका अत्ता होता है कहा है, तो सब भक्षण करेगा क्या, सब कुछ खाएगा नहीं, सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूतस्य, सबका यह अत्ता बनता है, सर्वस्य अत्ता भवति, यह है वहां मंत्र है कि सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति मंत्र है, सब ये जो कुछ भी है सबका अत्ता होता है, वो खाने वाला होता है आया, तो क्या सबको खाएगा, जो विष्ट आदि को भी खाएगा क्या, कहते नहीं ऐसा नहीं मानना, सर्वात्मा होता है बोल रहा है, या सर्वात्मा है कहना है, सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूतस्य, ये जो जगत अन्न स्वरूप है इसका अत्ता सर्वात्मना एव, सर्वरूप होकर के होता है, किस रूप से, अपने रूप से सबका अत्ता नहीं बनता, सर्वरूप हो जाता है वो, क्यों मिट्टी से बने पात्रों में मिट्टी है, तो वो जो मृत्यु हिरण्यगर्भ से बने हुए जगत में हिरण्यगर्भ सर्वत्र है, तो सभी रूप से वो होगा अत्ता, अपने केवल हिरण्यगर्भ रूप से अत्ता नहीं है, तत्त व्यक्ति के रूप से अत्ता बनेगा, तत्त व्यक्ति का जो खाद्य होगा तत्त व्यक्ति भाव से अत्ता बनेगा, अपने रूप से नहीं, ठीक है। सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूत, जगत अन्नभूत है, इस जगत का अत्ता माने सर्वात्मना एव भवति, जो अत्ता बनता है सर्वरूप होकर के होता है, अपने रूप से सब अन्न खाने वाला नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा विरोध होगा, एक व्यक्ति सबको खाए ऐसा तो नहीं होता, जो अत्ता बन जाता है, देखो चूहा बना है वही बना है, बिल्ली भी वही बना है, तो बिल्ली बन करके चूहा खाएगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा, हिरण्यगर्भ में सबको खाने वाला नहीं है, तत्त रूप से तत्त का, एक दूसरे के जीवो जीव से भक्षक हो रहा है, यहां एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ऐसी स्थिति है, तो जीव ही जीव का भक्षक बनता है, तत्त जीव रूप से अत्ता बनता है, तो सभी का अत्ता बन जाएगा उस रूप से, ठीक कहा। अन्यथा विरोधा, अगर उसी रूप से प्रजापति रूप से ही सबको खाने लगे तो विरोध होगा, एक व्यक्ति सबको खाना संभव नहीं होता, अनेक रूप हो गया है, इसे अनेक रूप से अनेक को खाता है, एक एक प्राणी को एक एक जीव मार रहा है खा रहा है, उन उन रूपों से उन उनको खाता है, यह अर्थ है। नहीं कश्चित सर्वस्य एको अत्ता दृश्यते, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो कोई सबका अत्ता बनता हो ऐसा नहीं देखा गया, हाँ सर्वरूप होकर के अत्ता तो बन जाएगा, किंतु अपने रूप से सबका अत्ता कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता, यही है। तस्मात सर्वात्मा भवति, इसलिए क्या है वो जो सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति का अर्थ, अत्ता का अर्थ सर्वात्मा भवति, अर्थ करना क्या करना, सर्वरूप हो जाता है, आत्मा माने स्वरूप, सर्वरूप हो जाता है, यह अर्थ है। एक नंबर टिप्पणी, सर्वातृत्व उगते हैं कि उस सर्वस्य यतस्य अत्ता भवति, इस मंत्र में है सबका तक होने बोलने से क्या हुआ, सर्वात्मा होता है, यह अर्थ करना, यह अर्थ है। कहा सर्वम अस्य अन्नम भवति, इसका सब अन्न हो जाता है इस प्रजापति का, जो तत्त्व रूप से अत्ता बना हुआ है, तत्त्व का जो भक्ष्य है वो अन्न बन जाएगा इसका, यही है। सर्वस्य अन्नम भवति, सर्वम अस्य अन्नम भवति इत्यतः एव, इसलिए सब सब कुछ इसका अन्न होता है, इसी सर्वात्म रूप से अन्न होता है कहा गया, यही है। सर्वात्मनो ही अत्तु, सर्वम अन्नम भवति, तो जो सर्वात्मा बन गया अत्तु का, अत्ता जो हुआ सर्वात्मा हो गया उस अत्ता का, अत्तु षष्ठी है, सर्वम अन्न भवति उपदेश, सभी अन्न हो जाता है, जब सर्वरूप है तो जिसके द्वारा जो खाया जाएगा उसका अन्न हो गया, वो सर्वरूप हो रखा, वो सर्वस्य अत्तावत का सर्वात्मा भवति है, तो सर्वरूप होगा तो जिसके द्वारा जो भक्ष्य बनेगा उसी का अन्न माना जाएगा, वो इस रूप से सब अन्न खाने वाला होता है सर्वरूप होकर के, अपने रूप से नहीं, विरोध होगा। एवं एतद यथोक्तम अतिदेर मृत्यु प्रजापतेर सर्वस्य अदनाद अदितित्व वेद तस्तद फलम, कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार जानता हो, अदिति के अदित्य को जानता हो, मंत्र में है ना, मंत्र में कहा हुआ है या एवं अदितेर अदितित्व वेद, ऐसा आया हुआ है, जो इस प्रकार जो अदिति के अदित्य को अदितित्व को जानता है उसको वो सबका अन्न खाने वाला हो जाता है, सर्वरूप होकर के सर्वान्न भक्षण करने वाला हो जाता है, माने अदिति भाव को, उस हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता है, यह अर्थ है यहां। यह एवं यथोक्तम अदितेर माने मृत्यु हो, अदिति कौन है, मृत्यु हिरण्यगर्भ मुबारक उसके प्रजापते, मृत्यु हो प्रजापते, जो मृत्यु प्रजापति उसका, सर्वस्य अदनाद अदितम, प्रजापति को अदिति क्यों कहा, सबको खाने के कारण अदन करने के, अदाति से लूट करने के, तो अदन बनता है, सबका भक्षण करने से उसको अत्ता कहा गया, ये अदितित्व को जो जानता है, तस्य एतत् फलम, उसको ये फल है, क्या फल है, वो भी सर्वरूप होकर के सब अन्न खाने वाला होगा, ये अवान्तर फल है, इस उपासना का फल अवान्तर फल, मुख्य फल तो है मृत्यु को अतिक्रमण करना, अंतिम मंत्र में आएगा, सप्तम मंत्र में आएगा, ये मृत्यु को जीतना, पुनर् अपमृत्यु जयति, ऐसा आएगा। एक टीका से देखें, कथम मृत्यु और अदिति नामत्वम सिद्धवत उच्यते, मृत्यु वाले हिरण्य गर्भ है प्रजापति, उसको अदिति नाम कैसे सिद्ध कर, जैसा मान करके बता दिया अदिति, ये शंका आ गई तो कहा तत्र, उसको उत्तर देते तथा च मंत्र वर्ण इत्यादि आया था, इस प्रकार देखो मंत्र है, तथा च मंत्र अदितिर देउर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्र, ऐसा मंत्र आता है, सब वो अदिति ही है, वो सर्वरूप है, वो देवलोक भी अदिति है, अंतरिक्ष भी अदिति है, माता भी अदिति, पिता भी अदिति, सब अदिति है, ऐसा मंत्र द्वारा सिद्ध है ये। ठीक है, मैं कहते हैं अदिते सर्वात्मत्व बदता, जो अदिति वाले अन्न भक्षण करता है वो सबका अत्ता बनता है, इसलिए अदिति नाम है, वो उसका नाम अदिति पड़ा हुआ है, तो अदितेर सर्वनामत्व सर्वात्मत्व बदता मंत्रेण, मंत्र ऐसा जो मंत्र है, कौन मंत्र है, देउर अदिति अंतरिक्षम अदिति, ये जो मंत्र दिया था अभी, देउर अदिति अंतरिक्षम अदिति माता सपिता सपुत्र, ये मंत्र है, अदितेर सर्वात्मत्व बदता मंत्रेणा, अदिति को सर्वरूप कहने वाला जो मंत्र है, ये जो मंत्र ऋग्वेद संहिता के मंत्र ऐसा बोलता है, इस मंत्र के द्वारा सर्व कारण से मृत्यु अदिति नामत्व सूचितम, सबका कारण जो मृत्यु है हिरण्यगर्भ है उसको अदिति नाम स्वीकार क्या दिया, क्यों सबका खाने वाला होता है करके मंत्र बोल रहा है, इसलिए अदिति से सिद्ध हो गया है, ये कहा सूचितम, सूचित कर दिया, ये कहा मृत्यु और अदितित्व विज्ञानवतो अवान्तर फलम, मृत्यु को जो हिरण्यगर्भ है उसको के जो अदितित्व है, अदितेर अदितित्व वेद, यह अदितेर अदितित्व वेद है, जो जो कोई भी व्यक्ति इस अदिति के अदित्य को जानता है, अदिति माने मृत्यु हिरण्यगर्भ, तो मृत्यु और अदितित्व विज्ञान बतो, मृत्यु में अदितित्व विज्ञान को जानने वाला, इसमें अदितित्व धर्म है, ऐसा जानने वाला जो व्यक्ति होगा, उपासक होगा, अवान्तर फल माह, उस अवान्तर फल मुख्य फल तो पुनः अपमृत्यु में जाए थी आगे आएगा, इस उपासना का फल, ये दोनों ब्राह्मण मिलके एक ही उपासना है, हिरण्यगर्भ उपासना है, ये मुख्य फल तो आगे आएगा, ये अवान्तर फल कहते हैं, सर्वस्य इत्यादि व्यास में कहा था, सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूतस्य अत्ता माने सर्वात्मना एव भवति, ये संपूर्ण जगत है ना, ये जगत का अन्नभूत जगत है, अन्नस्वरूप जगत, इसका अत्ता सर्वात्म रूप से अन्न हो जाता होगी, कौन जो उपासक होगा, ये अर्थ है, और उपासक अत्ता बन जाएगा ये कहा, किंतु सर्वात्म भाव होकर के अत्ता बनेगा, अपने रूप से नहीं कहते हैं। नहीं तो ये एक व्यक्ति मनुष्य है उपासना कर रहा है, वो सब भक्षक नहीं बन सकता है, सर्वात्म भाव प्राप्त करेगा। सर्वात्मना इति कुतो विशेषते, तो सर्वस्य अत्ता भवति का अर्थ क्या, सर्वात्मा भवति बोल दिया आपने, ये कैसे विशेषण लगाया आपने, वह मंत्र में तो ऐसा ही नहीं, सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति ऐसा मंत्र है, तो हाँ सर्वात्मा भवति कैसा अर्थ कर दिया, इस सर्वात्मना इति कुतो विशेषते, सर्वात्मना शब्द कैसे लगा दिया आपने, तो तत्र उसके उत्तर में कहते हैं अन्यथा कहते हैं, अन्यथा विरोधात्, सर्वात्मना एव बोला था भाष्य में, तो उसके ऊपर शंका उठाई तो कहा अन्यथा विरोधात, एक व्यक्ति सबका खाने वाला हो नहीं सकता, सर्वरूप होकर के सबका भक्षण हो जाता है, यही अर्थ उत्तर दिया। टीका में कहते हैं सर्वरूपेण अवस्थानाभावे, सर्वरूप से यदि व्यवस्थित नहीं होता व्यक्ति तो वो स्थिति में सर्वान्न भक्षण से अशक्यत्वात् इत्यर्थ, सबका अन्न खाना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, जो माने बिल्ली कुत्ता आदि का जो अन्न होगा सब खा सकता है क्या, कोई नहीं खा सकता, तत्त रूप होकर के खाएगा, सर्वात्मा होता है ये, सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति का अर्थ सर्वात्मा भवति, यही अर्थ है। सर्वरूपेण अवस्थानाभावे, सर्वरूप से यदि व्यवस्थित नहीं होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो सर्वान्न भक्षण से सबका अन्न भक्षण करना संभव नहीं है, इसलिए सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति का अर्थ करना है, सर्वात्मा सर्वात्मा भवति अर्थ करना, सर्वरूप हो जाता है कहना, कहा विरोधम एव साधयति, विरोधी सिद्ध करते हैं, नहीं यही है, नहीं कश्चित सर्वस्य एको अत्ता भवति, सब कुछ का खाने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसा न दृश्यते, ऐसा नहीं दिखा जाता अत्ता, तस्मात सर्वात्मा भवति इत्यर्थ, सर्वरूप हो जाता है, सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति अर्थ करते सर्वात्मा, यही अर्थ लेना ये बता दिया। ठीक है, फलस्य उपासनाधीनत्वात् प्रजापति प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायन ध्येयात्मा भूत्वा तत्तद् रूपम आपन्न सर्वस्य अन्नस्य अत्ता स्यात्। ये मैंने उपासक किस रूप से तत्तत् अन्न का भक्षण करने वाला होगा, सर्वान्न भक्षण कैसे करेगा, अपने रूप से नहीं कर सकता, एक मनुष्य है वो उपासना करने वाला, तो सब अन्न खा नहीं सकता, और कुत्ते का अन्न बिल्ली का अन्न कैसे खाएगा, वो नहीं खा सकता, तो किस रूप से सर्वान्न भक्षण करता, कहते हैं देखो फलस्य उपासनाधीनत्व, फल जो होता है ना, जो सर्वान्न भक्षण करना जो फल है, किसका फल है, उपासना के अधीन है, पहले उपासना करनी पड़ेगी उसके लिए सर्वान्न भक्षण के लिए, तो फल जो होता है उपासना के अधीन होता है, फलस्य उपासनाधीनत्व, फल जो होता है सर्वान्न भक्षण करना जो फल है यहां, वह उपासना के अधीन होने से प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायम, प्रजापति जो अदिति नाम है उसको आत्मरूप से अभिन्न रूप से चिंतन करके, मैं प्रजापति हूं इस रूप से चिंतन करके, मैं अदिति हूं प्रजापति हूं ऐसा उस रूप से चिंतन करके, मैं मनुष्य हूं इस भाव से नहीं, उसी रूप से चिंतन करने का, मैं प्रजापति हूं, तो प्रजापति जो प्रजापतिम अदिति नामानम, जो प्रजापति अदिति नाम वाला प्रजापति है उसका आत्मत्वेन ध्यायन, अपने से अभिन्न रूप से चिंतन करके, स्वरूपत चिंतन करके, ध्यायन ध्येयात्मा भूत्वा, ध्येय कौन है वहां, प्रजापति अदिति, ध्येयात्मा ध्येय स्वरूप होकर के, तदाकार होकर के, तद्रूप होकर के, ध्येय स्वरूप होकर के, तो उपासक भी बन जाएगा, हिरण्यगर्भ रूप बन जाएगा, मृत्यु रूप हो जाएगा, अदिति रूप हो जाएगा, भूत्वा तत्त रूपत्व आपन, उसके बाद प्रजापति हिरण्यगर्भ में सब रूप आश्रित है, सब उसी के है खेल, अरे जैसे सुवर्ण में सुवर्ण के बने हुए पात्र सभी उसी में है, तो तत्त रूपम रूपत्व आपन न तत्त रूप, हिरण्यगर्भ में पहुंच करके फिर उन उन रूपों को प्राप्त करके, माने जो जो वस्तु जिस जिस खाने वाले जो जो जितने संसार में प्राणी है, तत्त रूप प्राप्त करके सर्वस्य अन्न से अत्ता स्याद, सभी अन्नों का अत्ता तभी बन सकता है, एक मनुष्य होकर के सब अन्न नहीं खाया जा सकता, किंतु मनुष्य होता हुआ हिरण्यगर्भ भाव मृत्यु भाव से उपासना करने से, वो मृत्यु भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति होने से, मृत्यु सब कुछ है, वो हमारे कारण ही कार्य रूप होता है, तो सभी जितने प्राणी है सब वो मृत्यु रूप है, तो मृत्यु के साथ अभेद होकर के उसके बाद सब प्राणी रूप हो जाता है वो जो उपासक, उसके बाद सब अन्न खाने वाला हो जाता है, वो कुत्ता भी वही बनेगा, बिल्ली भी वही बनेगा, सब बन जाएगा बाद में, वो जो मृत्यु रूप होने के कारण सब वही बना हुआ होता है, ये भी अपने उपासना के बल पर मृत्यु भाव को प्राप्त होगा, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा, उसके बाद तत्त शरीर के साथ एकता करके सब अन्न खाने वाला हो जाता है। यह अर्थ करना ये बताया, एक तत्त रूपत्म आप अन्न सर्वस्व अन्न से अत्ताप सद इत्यर्थ, सभी रूप को प्राप्त कर प्राप्त हुआ सभी अन्नों का अत्ता हो जाता है। कहा चार की टिप्पणी में ये कहते हैं तत्त रूपत्व मिली तत्त अतिरिक्त रूपम इत्यर्थ रूपत्व, कौन सा अत्ता तत्त जो अत्ता रूप है ना, खाने वाला जितने होंगे वो रूप प्राप्त कर फिर सबका अन्न खाने वाला हो जाता है, यह अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं अन्नम अन्नमेव अस्य सदा न कदाचित अस्य अत्रि भवति, अत्रि अन्न तो हमेशा अन्न, इसका अन्न ही रहेगा, क्या रहेगा, कभी भी अन्न अत्ता नहीं बन सकता। ये कहते हैं अन्नम अन्नमेव अस्य माने उपासकस्य, जो उपासक होगा उसका अन्न तो अन्न ही रहेगा सदा हमेशा ही होगा, न कदाचित अस्य अत्रि, इसको खाने वाला नहीं होगा अन्न, कभी इसको खा नहीं सकता, अन्न अन्न ही रहेगा, इस उपासक को अन्न नहीं खा सकता कभी, अन्न तो अन्न ही रहेगा। इति भक्तुम अनंतर वाक्य में ये कहने के आगे के वाक्य देना चाह ग्रहण करते हैं, कहा पांच जन्म टिप्पणी में कहते हैं अन्नम अन्नम विवश्यति सर्वम अन्नम अति, ऐसा है ना, सर्वम अति आया है, सबको खाता है, तो सब अन्न हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबको खाता है, मैंने जो सब है वो अन्न है वो सर्वम अति, ऐसा वाक्य है, इसलिए इति अनेन एव सर्वस्य अन्नत्व सिद्धे, सभी को अन्न सिद्ध होने पर सर्वम अस्य अन्नमिति पुनरुक्ति, पूर्वादि ने संज्ञा किया, पहले सर्वम अति बोला फिर आगे सर्वस्य अन्नम भवति क्यों कहा, ये पुनरुक्ति है, ये संज्ञा उठा करके उत्तर देना चाहते हैं, देखो अन्न तो अन्न ही होता है, अत्ता कभी नहीं हो सकता, ये बोलने के लिए है। ठीक है आगे सर्वम इत्यादि भाष्य में कहा था सर्वम अस्य अन्नम भवति, सब सब इसका अन्न होता है, ये कहा ठीक है, हम कहते हैं अतएव, अब अतएव इति उक्तम व्यक्ति करो थे, अतएव जो कहा था भाष्य में, अतएव जो कहा था, अतएव सर्वम अस्य अन्नम भवति अतएव, अतएव जो कहा उसके स्पष्टीकरण करते हैं, अतएव के ही स्पष्टीकरण करते हैं, कहते हैं अतएव के टीका में अतएव के ऊपर में छह नंबर टिप्पणी है, अतएव अत्तु सर्वात्मत्वात् एव, अत्ता जो है सर्वात्मा होने से, यही अर्थ है। तो अतएव जो कहा था भाष्य में उसकी स्पष्टीकरण करते हैं, क्या है सर्वात्मनो इत्यादि का, सर्वात्मनो ही अत्तु, जो सर्वात्मा है अत्ता उसका, सर्वम अन्नम भवति तु बते, जो सर्वात्म रूप में हो गया, एक मनुष्य है, उपासना किया हिरण्यगर्भ भाव से, तत्चिंतन किया अपने को, करते करते हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो गया, और हिरण्यगर्भ रूप सब सारा संसार मृत्यु रूप है, क्योंकि सुवर्ण से बने जितने भी होते हैं सुवर्ण ही होते हैं वो, इसी प्रकार मृत्यु रूप है, तो तत्त व्यक्ति बनकर के तत्त धन भक्षण करता है, सभी अन्न खाने वाला हो जाता है, स्वयं अपने शरीर इस शरीर रूप से नहीं, यह अर्थ किया है। तो सर्वात्मनो ही अत्तु सर्वम अनुमति उपद्यते, या एवं एतद यथोक्तम अदितेर मृत्यु प्रजापते सर्वस्य अदनाद अदितित्वम वेद, या एवं अदितेर अदितित्वम वेद मंत्र है, या अदिति के अदित्य को जो समझता है जानता है उपासना करता है उसको भी सर्वात्मभाव को प्राप्त होकर के सर्व अन्न खाने वाला हो जाता है, फल है, गौण फल है। कहा आगे टीका में कहते हैं आगे, अच्छा पहले मंत्र है शोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति सोस्राम्यत् सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यम् उदक्रामत् प्राणावै यशो वीर्यम् तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरं सहितुम् अध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत् शोकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेति सोस्राम्यत् सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यम् उदक्रामत् प्राणावै यशो वीर्यम् तत्प्राणेषु उत्क्रान्तेषु शरीरं सहितुम् अध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत् सो अकामयतः, वो जो मृत्यु प्रजापति है हिरण्यगर्भ उसने फिर कामना की, इच्छा की, जो काम है तब फिर पुनः इच्छा की उसने। पहले तो द्वितीयों में स्यात रहा था आत्मा, दूसरे मेरे एक शरीर हो कहा था, पहले भी काम आयता आया था, यह काम है तो अलग है। सो काम है तो उसने इच्छा की, क्या इच्छा की, अरे भूय ऐसा यज्ञ ना भूय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों के द्वारा मैं देवताओं को तृप्ति करूं, यज्ञ करूं, ऐसा कामना की। भूय ऐसा यज्ञ ना भूय माने बहुत बहुत यज्ञों के द्वारा भूयो यजय, फिर मैं दोबारा भूया माने फिर, भूया माने फिर अव्यय है, भूयस भूया यजय, फिर मैं यजन करूं, ऐसा कहा। ऐसा जब यज्ञ करूं कहा उसने, कामना की, कहते हैं सो अश्राम, मैं तो थक गया वो इतने से अश्राम, मैं श्रम को प्राप्त होकर थक गया वो प्रजापति। स तपो अतप्यत, वो दुखी होगा, खिन्न हो गया, थक जाता आदमी तो खिन्न हो जाता, दुखी हो जाता है। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, शांत है, थका हुआ है, इतने कामना की थी क्या, भूयसा यज्ञ न भूयो यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों के द्वारा वही यज्ञ करूं, देवताओं को तृप्त करूं, यही कामना की, उस कामना करने पर थक गया है, थकने से वो खिन्न हो गया, दुखी हो गया। अच्छा, तो तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, वो श्रांत है, थका हुआ है, तप्त है, दुखी है, खिन्न हो गया उसका, यशो वीर्य उत्क्रामत, कहते उसके शरीर से यश और वीर्य निकल गए, यश और वीर्य निकल गए, कहते यश और क्या है, वीर्य क्या है, कहते हैं प्राणावय यशो हो, ये प्राण समुदाय है ना, सूक्ष्म शरीर को यश कहा, जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा इसकी ख्याति बने रहेगी मनुष्य की, जब सूक्ष्म शरीर निकल गए तो इसको कुछ नहीं काम आएगा, प्राणावय यश, ये प्राण सूक्ष्म शरीर यही है ख्याति इसकी, यश है। और वीर्यम, वो जो प्राण जब तक रहेंगे शरीर में सूक्ष्म शरीर, तब तक ही इसमें बल रहेगा इस शरीर में, प्राण माने सूक्ष्म शरीर जितने हैं वही यश है, वही वीर्य है, माने इसमें बल देने वाले वही हैं। जब सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं तो जवान होगा, पड़ा हुआ धरती में कुछ नहीं कर सकता, ये मृत शरीर कुछ नहीं कर सकता, मृत शरीर माने सूक्ष्म शरीर निकल जाना, प्राण ही यश है। ख्याति के कारण जितने भी ख्याति प्राप्त करते, कोई भी बहुत बड़ा आदमी होगा तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम, बुद्धि के माध्यम से ख्याति प्राप्त किया है, जब वो निकल जाते हैं तो ये कुछ नहीं, जो सामान्य लोगों को जलाते हैं उसको ले जाकर जला देते हैं, उसकी ख्याति यश समाप्त हो जाता है। प्राणावय यश, उसके शरीर से माने प्राण, यश और वीर्य निकल गए, ऐसा मंत्र में आया। जब वो प्रजापति ने कामना की, मैं बहुत सारे यज्ञों को माने यजन करूं, देवताओं के यजन करूं, ऐसा कामना की, कामना कर मैं थक गया, थक गया तो खिन्न हो गया, दुखी हो गया, तब उसके बाद क्या हुआ, दुखी हुआ, श्रांत हो गया था थकने के बाद, वो उसके शरीर से यश और वीर्य निकल गए, यश और वीर्य निकल गए, सूक्ष्म शरीर निकल गए, क्या निकल गए, यही अर्थ है, क्यों, प्राणावय यश, जो प्राण है सूक्ष्म शरीर है यही यश है, यश के कारण यही है, ये शरीर को जो यश देते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा है, जब तक शरीर में प्राण है तभी तक यश होता है, प्राणावय यश। और वीर्यम, ये स्थूल शरीर में सामर्थ्य देने वाले भी, शक्ति देने वाले भी वही होते हैं, वो नहीं है तो इसमें सामर्थ्य भी नहीं है, प्राण ही यश और वीर्य है। तस्मात, तत् माने तस्मात है, ये तत्कार तो तस्मात कर गए, इसलिए यही तो यश और वीर्य निकल गया, तत् माने तस्मात, तत् आएगा उसका अर्थ भाष्यकार कर तस्मात, जब यश और वीर्य निकल गए इससे तो क्या हुआ, प्राणेशु उत्क्रांतेशु, जब सूक्ष्म शरीर के निकलने पर, प्राण निकलने पर क्या हुआ, कहते शरीरम स्वयितुम अध्रियत, ये जो शरीर है उसके जो शरीर था किसका, उस मृत्यु का शरीर था, वो क्या हुआ, स्वयितुम अध्रियत, टूअस्य वृद्ध धातु है, टूअस्य धातु वृद्धि अर्थ में प्राप्त होता है, उसका ये स्वयितुम तुमन करके बना दिया, तुमन लगाया, ईट कर दिया, गुण अयादेश स्वयितुम माने फूलने लग गया उसका शरीर, जब प्राण निकल गए तो शरीर फूलने लग गया, उसका शरीर जो है फूलने लग गया, कहते हैं स्वयितुम अद्रियता, उसके शरीर में फूलने लगा, सूजन आ गया, जैसे प्राण निकल जाते हैं शरीर फूलने लग जाता है। तस्य शरीरे मन आशित, तो कहते सूक्ष्म शरीर तो निकल गए, प्राण निकल गए, किंतु दूर निकल गए बाहर हैं, फिर भी मन उसके शरीर में ही रहा, तस्य शरीरे एवं मनासित, तस्य माने प्रजापते शरीरे एवं मनासित, आय आदेश होकर के लोगों को रखा है, शरीर में ही मन रहा। कोई व्यक्ति दूर भी हो जाता है ना, अपना प्रिय जो होगा उसको दूर से भी ख्याल रखता है, ऐसी स्थिति है, ऐसा है। दूरस्थो भी अदूरस्थ यो यस्य हृदय स्थित, जिसके मन में जो व्यक्ति बैठा है दूर होने पर भी दूर नहीं होता, वो चिंतन चलेगा भीतर चलेगा। दूरस्थो भी अदूरस्थ यो यस्य हृदय स्थित, जो जिसके हृदय में स्थित है, मन में स्थित है, वो दूर होने पर भी दूर नहीं होता। यो यस्य हृदय नास्ति, जो वस्तु जिसके हृदय में नहीं है, मन में नहीं है, जो समीपस्थो भी दूर रहता हो, समीप होने पर भी दूर हो जाता हो। दूरस्थो भी अदूरस्थ यो यस्य हृदय स्थित, दूरतो भी अदूरस्थ, दूर होने पर भी दूर नहीं होता वो व्यक्ति, कौन जिसके हृदय में जो बैठा है। और समीपस्थो भी दूर था, यो यस्य हृदय नास्ति, जो जिसके हृदय में नहीं है वो व्यक्ति समीप होने पर भी दूर होता है। इस प्रकार ये शरीर में बहुत दिन रहा, इसलिए उसके शरीर में आसक्ति रही, मन वहीं रह गया, कहाँ रह गया, यदि भी सूक्ष्म शरीर निकल गए फिर भी उस प्रजापति के मन उस शरीर में ही रहा, ये कहा, ये बोल रहे हैं। तो तत्प्राणेश, तत्पर तस्माद है प्राणेश उत्क्रांतेशु, जो सूक्ष्म शरीर के निकलने पर शरीरम सहितम अध्रियतः, शरीर फूलने लग गया, तस्य शरीरे एवं मन आसित, जो प्रजापति हिरनगर उसके शरीर में ही मन यही रहा, मन पड़ा रहा, आशित पर था, मन यही था, ऐसा कह रहे। आगे के साथ संबंध होगा, आगे क्या होता है। ठीक है, हम कहते उपास्ति बताओ सफले सदी, उपास्ति के उपास्ति विधि के सफल होने पर, उपासना जो विधान हुआ ये सफल हो गया, हिरणगर उपासना सफल होने पर सती सप्तमी सात की टिप्पणी, सती माने अभिहिते सती, कथन होने पर, उपासना फल के सहित कथन होने पर, उपासना फल के सहित हो गया कथन होने पर, समाप्ति रे पर ब्राह्मण सुचिता, पूर्वादि अब इस ब्राह्मण की समाप्ति कर देना चाहिए, इसी में आगे बात क्यों करना चाहते हैं, माने पंचम मंत्र में इस ब्राह्मण की समाप्ति कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्वस्य अन्नस्य अत्ता भवति आ गया है, सब कुछ खाने वाला हो जाता है, उपासना किया था उपासना का फल मिल गया, हिरण्यगर्भ भाव से उपासना किया था, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता हुआ तदाकार होकर के फिर सर्वरूप होकर के सब अन्न खाने वाला हो गया व्यक्ति, एक मनुष्य था आगे सब अन्न खाने वाला बन गया, तो उपासना का फल भी कथन हो गया, यही है। पूर्वादि की शंका है, उपास्ति बताओ सफल है सती, उपासना के जो प्रकार है सफल होने पर, समाप्ति रूप ब्राह्मण सूचना, द्वितीय ब्राह्मण की समाप्ति कर देना चाहिए पंचम मंत्र में। अब किम उत्तर ग्रंथ है ना, आगे के ग्रंथ से क्या लेना, आगे षष्ठ मंत्र सप्तम मंत्र क्या करना, आगे ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं, प्रतीकम आदय तात्पर्य, वहां मंत्र के प्रतीक लेकर के भाष्यकार तात्पर्य बताते हैं, आगे के ग्रंथ के क्यों देना पड़ा तात्पर्य बताते हैं, प्रतीक ले मंत्र के प्रतीक लेंगे लेकर के तात्पर्य बताते हैं। कहते सो कामयता इति अश्वमेधयो, अश्व अश्वमेधयो निर्वचनार्थम इदम आह, सो कामयता इत्यादि जो षष्ठ मंत्र से आरंभ हो रहा है, ये किसके लिए, अश्व और अश्वमेध की कथन करने के लिए, अश्व क्या है और अश्वमेध क्या है उसकी प्रशंसा करना है आगे, अश्व की भी और अश्वमेध यज्ञ की भी, उस अश्व की भी एक प्रशंसा है और अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा करना है, ये कहते हैं। सो कामयता इति अश्व अश्वमेधयो, सो कामयता इत्यादि वाक्य के द्वारा अश्व और अश्वमेध यज्ञ दोनों के निर्वचनार्थम कथन करने के लिए इदम आह, ये मंत्र आगे का मंत्र यह है, इदम आगे की बात करते हैं, ये कहना चाहते हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहा इसकी निर्वचनार्थम, प्रजापते अश्व अश्वना अश्व अश्वमेध नामनो प्रवृत्ति निमित्तत्वात्, प्रजापति ही है अश्व और अश्वमेध नाम दोनों प्रजापति बनना है, यहां प्रवृत्ति का निमित्तक प्रजापति है, इसलिए तन निर्वचनार्थम उत्तरम इदम वाक्यम कहते हैं, इसलिए आगे का वाक्य है, अरे प्रजापति अश्व भी वही बनेगा और अश्वमेध भी वही बनना है, इसके कथन के लिए आगे बात यह है। कहा तन निर्वचनार्थत्व अश्य ग्रंथ से स्वार्थ अप्रमाणत, यहां पर उसी प्रजापति के ही प्रशंसा के लिए यह वाक्य है, इसलिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं मिलेगा इस वाक्य के, अर्थवाद वाक्य है ये, दोनों मंत्र आगे अर्थवाद ही बोलना चाहते हैं, स्वार्थ में प्रमाण्यात अर्थवादतया तुत्यर्थत्व इति समुची, ये स्तुति के लिए है, उसी अश्व और अश्वमेध की स्तुति के लिए आगे की वाक्य है, क्योंकि फल सहित कथन हो चुका है, आगे जरूरत नहीं, आगे दो मंत्र हैं अभी षष्ठ और सप्तम इस ब्राह्मण में, तो ये दोनों मंत्रों के द्वारा ही कहना है उस अश्व और अश्वमेध की स्तुति प्रशंसा के लिए, अर्थवाद वाक्य देना चाह रहे कहा। भाष्य में आगे कहा भूयसा माने महता, महान यज्ञ करूं, अब मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूं, भूयसा माने महता तृतीय महान यज्ञ के द्वारा, महता तीन नंबर के रूप में कहा। इसमें महत्व क्या है इस यज्ञ में, तो कहते हैं महत्वम ज यज्ञ, इस यज्ञ में सर्वदक्षिणा का तत्व, यही महत्व है, सारे दक्षिणा देनी होती है, कुछ भी नहीं, सर्वस्व दान करना पड़ता है इसमें, अश्वमेध यज्ञ में सर्वस्व दान करना, अपने राज्य छोड़कर के बाहर कहीं दूसरे राज्य में जाकर बैठना, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ में राजा यज्ञ कर रहा है, राजा करेगा, किंतु अब सब सर्वस्व दान करना, जो कुछ है सब दान करना, पुत्र आदि जो कुछ सब दान कर देना, यहां सर्वस्व दान होता है अश्वमेध यज्ञ में, अपना राज्य पूरा दान होगा, कुछ नहीं बचेगा, दूसरे राज्य में जाकर के जीवन यापन करना पड़ेगा आगे, अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ है, इसलिए महत्ता है इस यज्ञ की, इतने महान यज्ञ है जिसमें सर्वस्व दान होता है, बागी में तो अल्प दान होगा, एक गौ दान होगा, दस गौ दान होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, यह यज्ञ तो बड़ा है अश्वमेध यज्ञ, ये बोलना चाह रहे हैं। महता भूयसा का अर्थ कहते हैं भाष्यकार ने महता, महता माने क्या है, कहते हैं महत्वम चाहिए, महत्ता क्या है इस यज्ञ में अश्वमेध में, कहते हैं यज्ञ सर्वस्व दक्षिणा का तुम, सर्वस्व दक्षिणा वाला यज्ञ है ये, स्व माने धन, सर्वधन की दक्षिणा, तच्च अश्वमेधस्य, ये सर्वधन की दक्षिणा कहां दी जाती है, अश्वमेध में दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ जहां होता है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण को देना पड़ेगा, ऐसे यज्ञ है ये, तभी तो आगे स्वर्ग स्वर्ग मिलना है, सौ बार अश्वमेध करेगा तो इंद्र बनेगा वो, कितने बार, सौ बार अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र बन, इंद्रपद मिलेगा उसको, ऐसी स्थिति है, इतना बड़ा देवता बनना है आगे जाकर के, इसलिए यहां सर्वस्व देना पड़ेगा। तच्च अश्वमेध सेव भवती, वो अश्वमेध में ही है सर्वस्व दक्षिणा, तथा च महता यज्ञ न महान यज्ञ के द्वारा अश्वमेधाभिधान अश्वमेध नाम के द्वारा सर्वस्व याग है ना, ऐसा याग के द्वारा मैं यजन करूं, ये प्रजापति ने ये सोचा ये कहा। आगे तो भूयसा महता यज्ञ न भूया पुनर्भी यजेय, भूया माने पुनरपि फिर यज्ञ करूं, अब प्रश्न उठेगा कि प्रजापति पहली बार है अभी इससे पहले तो यज्ञ किया नहीं, तो कह रहे भूया माने फिर माने तो पहले एक बार किया हो, भूया का अर्थ करेंगे, देखो पूर्व जन्म में उसने यज्ञ किया था, अश्वमेध किया था, तब इस पद को प्राप्त हुआ था, उसको लेकर के भूया दोबारा भी करो, यह अर्थ आएगा अभी जो बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे आगे। तो भूया ये यह कहा दोबारा भी यज्ञ करूं ऐसा सोचा, तो कहते हैं भूया का अर्थ कर पुनरभी बोला, फिर पहले किया नहीं तो पुनरुपी कैसे बोलते हैं, भूया क्यों बोलते हैं, तो कहते हैं जन्मांतर करना अपेक्षा भूय शब्द, जन्मांतर में किया था उसने, पूर्व जन्म में किया था, इसलिए भूया शब्द का प्रयोग किया, मैंने वहां भी किया था अभी यहां भी करूं इस जन्म में भी करूं, ये सोचा उसने कि भूया शब्द तब लगा। स प्रजापति जन्मांतरे अश्वमेधेन आयोजित, जो प्रजापति है ना जन्मांतर पूर्व जन्म में जन्मांतर में अश्वमेधेन आयोजित अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन किया था उसने, इसलिए यह भूया शब्द लगा दिया है, इसलिए दोबारा भी करूं, पहले किया था इस फल को प्राप्त हुआ अभी दोबारा करूं ऐसा सोचा उसने ये कहा। स माने प्रजापति तदभाव भावित, उसी संस्कार से संस्कारित है, पूर्व जन्म में अश्वमेध यज्ञ किया था उस संस्कार से संस्कारित है, तदभाव भावित उस संस्कार से युक्त है वो, पहले भी यज्ञ किया था उसने पूर्व जन्म में, इसलिए यह भूया शब्द लगाया है, तो उस संस्कार से युक्त है तो दोबारा फिर यजन करने की इच्छा हो गई उसकी। स तदभाव भावित, स माने प्रजापति तदभाव भावित, जो पूर्व जन्म के यज्ञ से संस्कार से युक्त है, अतएव भावित एव कल्पादो व्यावर्तत, कल्पादि में ये व्यावृत्ति हुआ है उसकी, विशेषण अवर्तत निष्पन्न हुआ है उस अश्वमेध के फलभूत होकर के पैदा हुआ है, एक दो की टिप्पणी। तदभाव अभावित माने अश्वमेध संस्कार संस्कृत, अश्वमेध के संस्कार से संस्कृत है प्रजापति, पूर्व जन्म में अश्वमेध किया था उसका संस्कार संस्कृत है, ये दोबारा भी इच्छा हो गई करने की। और व्यावर्तत माने क्या, आविर्भवत, आविर अभवत उत्पन्न हो गया, आविर्भाव हो गया उसी से, अभी ये जन्म में आविर्भाव हो गया है इसके द्वारा। स प्रजापति जन्मांतरे अश्वमेधन अजयत इत्यादि कहा। वो प्रजापति जन्मांतर में अश्वमेध के द्वारा उसने यजन किया था, स तदभाव भावित उसी संस्कार से संस्कारित होकर होता हुआ भावित उसी संस्कार के द्वारा ही कल्पादो व्यावर्त प्रादुरूप अभूत उत्पन्न हो इस कल्प के आदि में। यहां यो पद है किंतु सो होना चाहिए पाठ, सो अश्वमेध क्रियाकारक फलात्मत्व निर्पृत। वो अभी क्या है, तीन रूप में संपन्न हुआ है प्रजापति, क्रिया भी वही बना, कारक भी बना, फल भी वही बना, क्योंकि अकेला है वो। सो अश्वमेध क्रियाकारक फलात्मत्व निर्पृत, अश्वमेध में कर्म और अश्वमेध के लिए जो कारक होंगे और फल होगा उस रूप से निर्पृत संपन्न हुआ है अभी। ऐसा होता हुआ उत्पन्न होता हुआ कामयत, ऐसा कामना की उसने, अकामयत कामना की, क्या कामना की, भूयसा यज्ञ यज्ञ ने यजयती इतने, इस प्रकार कामना की दोबारा भी मैं इस यज्ञ के द्वारा यजन करूं ऐसा कहा, बड़े यज्ञ से यज्ञ करूं ऐसा सोचा। तीन नंबर टिप्पणी में कहा प्रादुर्भूत द्रिवृत माने प्रादुर्भूत, वो जो पहले जन्म में अश्वमेध देके किया था उसका परिणाम आज सो माने प्रजापति अश्वमेध क्रियाकारक फलात्मत्व अश्वमेध क्रियाकारक फल रूप से सब उत्पन्न हुआ है, प्रादुर्भाव हो गया वही, ऐसा निर्वृत्त होता हुआ उत्पन्न होता हुआ अकामयत उसने कामना के भी द्वारा भूयसा यज्ञ न भूयो यज्ञ, फिर महान यज्ञ के द्वारा यज्ञ करो ऐसा कामना की, क्योंकि पूर्व संस्कार है उसके पास, पहले जन्म में अश्वमेध यज्ञ किया उसने, ये कहा। इत्येवं महत् कार्यम कामयित्वा, इस प्रकार महान कार्य को कामना करके अश्वमेध यज्ञ की कामना करके लोकवत अश्राम्यत, जैसे लोक में थक जाते हैं व्यक्ति वो भी थक गया, जैसे सामान्य लोग थक जाते हैं काम करके तो भी थक गया। स तपो अतप्य था, उसने तप किया माने क्या है, तो तपो अतप्य था वो खिन्न हो गया, जब थक जाता है व्यक्ति तो दुखी हो जाता है। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य इति पूर्वत, ये तस्य श्रांतस्य तप्तस्य पहले भी आया है मंत्र में, पहले कहां आया है, द्वितीय मंत्र में आया था, ये द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में आया था, उसे स तप्तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तत अग्नि, ऐसा आया था वहां द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय मंत्र में था वो, यही ऐसे ही व्याख्या करना है यहां भी, जैसे वहां किया था वो जो थका हुआ था दुखी हो गया था उसके उसके द्वारा अग्नि उत्पन्न हुआ, तेज रस उत्पन्न हुआ, पहले जैसा अर्थ किया वैसे अर्थ यहां क्या आएगा, या दूसरा होगा, क्या होगा, प्राण निकल गए वहां लगा देना, जो शांत हो गया तप है उसका ये सौर वीर्य निकल गया, यह अर्थ करना यहां पूर्ववधवन श्रांत से तप्त से का अर्थ पहले जैसे करना, जो द्वितीय मंत्र में जैसे आया था वहां आया था मंत्र में, तस्य श्रांत से तप्त तेजो रसो निर्वर्त अग्नि, ऐसा आया था वहां द्वितीय मंत्र में, और यहां छठा मंत्र है, यहां क्या करना, तो कहते हैं तस्य श्रांत से तप्त से, इसका अर्थ तो उतना ही आएगा आगे, यशो वीर्यम उदक्रामत इसके साथ अन्वय कर देना, यशो वीर्यम उदक्रामत स्वयमेव पदार्थ महा, यशो वीर्यम उदक्रामत जो कहा यश और वीर्य निकल गए, तो कहते स्वयमेव पदार्थ महा, श्रुति स्वयं पदार्थ को बोलती है, कौन क्या है वो, यश क्या है, वीर्य क्या है, स्वयं प्रजा श्रुति स्वयं अर्थ करती है, क्या है, प्राणावय यश वीर्यम ऐसा कहा है, यही है पदार्थ का निरूपण करते कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा श्रांतत्वात् खिन्नस्य, अच्छा दो नंबर यशो वीर उत्क्रांत, प्रजापति शरीरात एतद्वयम् उत्क्रांतवत इत्यर्थ, प्रजापति के शरीर से ये दोनों निकल गए, यश भी निकल गया वीर्य भी निकल गया, ऐसा आया ये दोनों निकल गए कहा। अब वो यश क्या है और वीर्य क्या है जो निकले, उसका अर्थ करते स्वयं श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, प्राणावय यश इत्यादि कहा है, प्राणावय यश प्राणा मरे चक्षुरादय, चक्षुरादि जो इंद्रिय को समुदाय है, अरे ये सब ये प्राण यही है, यहां प्राणावय यश, जब आंख दिखे तो आपकी ख्याति होगी, अंधा हो जाएगा तो कौन मानेगा आपको, यश के कारण यही है प्राण इंद्रिया, प्राणावय प्राणा मरे चक्षुरादय, वही जो प्राण मरे चक्षुरादि हैं इंद्रियादि हैं यही यश है, क्यों यशो हेतुत्वात, यश क्यों कहा, यश का कारण है ये, जब तक ये रहेंगे तब तक आपकी यश होगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो यश समाप्त हो जाएगी, ये निकल जाएंगे तो डेड बॉडी बनी रहेगी, मृदा बनेगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा, वो जलाने के काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा, वही यश है, क्यों यश कहा, तो कहते यशो हेतुत्वाद, यश का कारण है ये, तेसु ही सत्सु ख्यातिर भवती, तेसु माने प्राणेशु, उस प्राणों के रहने पर चतुरादि के रहने पर ख्याति हो जाती, यश होता है। तथा वीर्यम, और वीर्य भी निकल गया, यश भी निकल गया, वीर्य भी निकल, तथा वीर्य भी निकले माने बलम अश्विन शरीर, यह शरीर में बल कब तक रहता है, जब तक तो प्राण रहता है, प्राण निकलने के बाद में कुछ उठा पाएगा, चल पाएगा व्यक्ति, कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर में बल भी उन्हीं के कारण होता है, इसलिए वो दोनों निकल गए माने सूक्ष्म शरीर निकल गया यह अर्थ है। नहीं उत्क्रांत प्राणो यशस्वी बलवान वा भवति, जिसका प्राण निकल गया, उत्क्रांत प्राण यश, जिसके प्राण निकल गए वह यशस्वी भी नहीं होता, बलवान भी नहीं होता व्यक्ति, जिसके प्राण निकल गए वो व्यक्ति जो होगा न यशस्वी होगा न बलवान होगा, दोनों नहीं हो सकता, इसलिए यश और बल वही है, प्राण है कहा। नहीं उत्क्रांत प्राणो, जिसके प्राण निकल गए, यशस्वी बलवान वा न भवति, वो इसे यशस्वी भी नहीं हो सकता, बलवान भी नहीं हो सकता। तस्मात प्राणा एव यशो वीर्यम च अस्मिन् शरीरे, प्राण ही यश, ये प्राण ही चक्षुरादि इंद्रिया जो समुदाय है सूक्ष्म शरीर, यही यश है, और वीर्यम च अस्मिन् शरीरे, और इस शरीर में शक्ति भी तभी तक है, उनके रहने पर ही है, ये शरीर में वीर्य माने शारीरिक शक्ति, वो भी वही है, जब तक वो रहेंगे तब तक इसमें शक्ति है, नहीं तो शरीर में शक्ति भी नहीं है। तदेव हम प्राण लक्षण, इस प्रकार जो प्राण स्वरूप प्राण लक्षण यशो वीरम उत्क्रामत उत्क्रांत, इस प्रकार के जो यश के ख्याति के कारण जो थे प्राण स्वरूप माने इंद्रिय समुदाय, यशो वीरम, यश और वीर्य उत्क्रामत माने उत्क्रांत वध निकल गए दोनों उस प्रजाति के शरीर से, उसने महान यज्ञ करूं सोचा था, पहले भी किया हुआ था पूर्व जन्म में, उसके संस्कार से युक्त था, दोबारा भी यज्ञ करूं सोचा, सोचने के बाद में थक गया, थक गया तो उसके शरीर से ये निकल गए, दुखी हो गया, होने पर सूक्ष्म शरीर निकल गए, यही है। तो उत्क्रामत यही अर्थ है कहा, तीन चार की टिप्पणी में कहा, तीन में कहते हैं तदेव मिति, अच्छा थोड़ा ज्यादा है यही रखते, फिर कर समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।